na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest to środa, 8 maja, minęła 10, serwis i wracająca po wielu latach na naszą antenę Agnieszka Drost. Na granicy z Białorusią zatrzymano dezertera z Rosji, trwają czynności wyjaśniające. Królowa nauk, matematyka, dziś matura pisemna. Ogień olimpijski dotrze dziś do Francji, sztafeta musi teraz pokonać drogę z Marsylii do Paryża. Straż Graniczna zatrzymała dezertera z Rosji. To 41-letni mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę z Białorusi do Polski. Straż prowadzi z nim dalsze czynności. Na razie nie ujawnia szczegółów, ale wiadomo nieoficjalnie, że przy mężczyźnie znaleziono rosyjskie dokumenty wojskowe, a wśród nich kontrakt przewidujący udział w walkach przeciwko Ukrainie. Zamierzał prawdopodobnie wykorzystać kanał migracyjny na zachód, którego używają cudzoziemcy głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji. Sprawę komentował w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce były szef wojskowych służb informacyjnych generał Marek Dukaczewski. Z jednej strony wiemy, że morale armii rosyjskiej jest bardzo niskie, że wielu żołnierzy wcielanych na siłę nie chce walczyć, odmawiają wykonywania rozkazów, ale znam metody pracy Rosjan, nie wykluczałbym również prowokacji, dlatego służby nasze muszą bardzo dokładnie to prześwietlić. Straż nie informuje, w którym miejscu rosyjski żołnierz przekroczył nielegalnie granicę. Dziś drugi dzień matur. Abiturienci piszą egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Rozpoczęli punktualnie o 9:00. Przed wejściem na egzamin mówili, że dziś stres jest mniejszy. Najgorzej było w pierwszym dniu matur. Pierwsze koty za płoty, więc jest mniejszy stres. No i zobaczymy, co nam przygotowało CKE. Akurat uważam, że matematyka jest bardziej schematyczna, przez co powinno być łatwiej. Matematyka to nie jest mój konik, ale faktycznie jest schematyczna i łatwiej do niej się troszkę przygotować niż tutaj do polskiego. Matem tylko formalność. To jest wszystko te same zadania, tylko są inne liczby podstawione i jeśli ktoś serio sobie spędzi dużo czasu na tych arkuszach, to on sobie poradzi bez problemu, da się napisać na 70%, nawet jeśli źle mu matematyka idzie. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Sesja egzaminów ustnych zakończy się dzień później, 25 maja, a Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur 9 lipca. Trwa rekrutacja na wakacje z WOT. Po raz piąty organizują ją Wojska Obrony Terytorialnej. W czerwcu odbędą się szkolenia podstawowe, a w sierpniu wyrównawcze. Szkolenia są dedykowane uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom, którzy w tym okresie mają przerwę w nauce, ale nie tylko. Mogą zgłaszać się też osoby, które w czasie urlopu chciałyby zdobyć nowe umiejętności, poprawić swoją tężyznę fizyczną i zostać terytorialsami. Szkolenia podstawowe organizowane są dla tych, którzy po raz pierwszy wstępują w szeregi Wojska Polskiego i kończą się uroczystą przysięgą wojskową. Natomiast szkolenia wyrównawcze organizowane są dla tych, którzy w wojsku byli, złożyli przysięgę i chcieliby zdobyć nowe umiejętności jako żołnierze WOT. Anna Arabska-Szmajdzińska, Radio Szczecin. A teraz przenosimy się za granicę. Olimpijski ogień dotrze dziś do Francji, a dokładnie do Marsylii na południowym wschodzie kraju. Zostanie przywieziony statkiem, który wpłynie do miejscowego portu podczas uroczystości, w której ma uczestniczyć ponad 150 tysięcy osób. Wydarzenie to wzbudza wśród mieszkańców Marsylii entuzjazm, ale też obawy dotyczące bezpieczeństwa. Rozmawiał z nimi francuski korespondent Polskiego Radia Stefan Polzer. Boję się dużych zgromadzeń, to przez obecną atmosferę. To wspaniałe, że Francja organizuje coś takiego, to piękne, ale w tyle głowy są obawy, to bardzo przykre. Chcemy stanąć gdzieś z przodu, żeby zobaczyć, jak przynoszą ogień. Po raz pierwszy dotrze przez morze. Czekamy na takie wydarzenie od 100 lat. To dobrze, że dojdzie do tego właśnie tutaj. Istnieje ryzyko zamachu, nie chcę dostać nożem. Wolę być ostrożny. Marsylia jest pierwszym punktem francuskiej części olimpijskiej sztafety. Zakończy się ona w Paryżu 26 lipca, w dniu rozpoczęcia letnich igrzysk olimpijskich, które potrwają do 11 sierpnia. A zmagania para olimpijczyków zaplanowano od 28 sierpnia do 8 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A

12 po 10 w trójkowym studiu zapowiadany gość Stanisław Deutsch, Hyundai Motor Poland. Dzień dobry, Stanisławie. Dzień dobry. Rzuciłem na początku audycji taki temat umowny, że będziemy rozmawiali o tym, czy samochód elektryczny jest za karę. Ty jako człowiek, który cudownie opowiada i świetnie się przygotowuje do tych rozmów, podszedłeś do sprawy historycznie. Tak, dlatego że... Chronologicznie. Kiedyś ta bitwa, przede wszystkim o to, jak podróżujemy w miastach, ona była dużo bardziej fascynująca, bo przez całe lata podróżowano końmi. No, prawda. I przez rozwój urbanistyczny, przez to, że tych ludzi się w miastach zrobiło więcej, na początku XX wieku takim dominującym sposobem komunikacji jeszcze był koń. I te konie bardzo chętnie, można powiedzieć, ludzie wygonili z miasta, dlatego że w takim Nowym Jorku, gdzie mieszkało 3,5 miliona ludzi ponad 100 lat temu, koni było około 200 tysięcy i one zostawiały w miastach nieprawdopodobne ilości, tony, tysiące ton dziennie końskiego łajna. Zanieczyszczały miasto. Tak. W ten sposób. Wiązało się to oczywiście z muchami, ze szczurami, z epidemiami, rozmaitymi chorobami. Oczywiście, jak to wyglądało estetycznie, jak to pachniało, możemy sobie wyobrazić. Ktoś, kto czytał Świat Dysku, tam jest opisane wielkie miasto, no, które nie pachnie najlepiej. No to myślę, że Nowy Jork 120 lat temu tak właśnie wyglądał. Podobnie Paryż, podobnie Londyn. Krótko mówiąc, ta pierwsza rewolucja, żeby zastąpić konia innym sposobem komunikacji, tramwajami elektrycznymi, samochodami spalinowymi, przyszło ludziom naturalnie, bez żadnych regulacji. Wszyscy konia chętnie w mieście pożegnali. Stanisław, ale ty nie przyjechałeś do pracy konno, do pracy do trójki konno. Widziałem, że byłeś takim plastronie motocyklisty. Prawda, dzisiaj przyjechałem motocyklem. Aczkolwiek motocykle to można powiedzieć jeszcze w naszym klimacie zdecydowanie nisza, może latem jest ich trochę więcej. Lecimy dalej, Stasiu. Tak, bo później w miastach było tak, że elektryki i samochody spalinowe na początku były równie niewydolne. I to było tak, że samochody elektryczne miały marne zasięgi, samochody spalinowe w ogóle nie chciały się uruchamiać. Nie wiadomo było, na co ludzkość postawi. Samochody spalinowe zwyciężyły. Czasami nie była to walka fair play. W latach 40., 50. w Stanach producenci przede wszystkim paliwa, opon oraz jeden producent samochodów. Czyli taki tercet się dogadał, tak? Dogadał się, to był taki spisek. Przejęli komunikację miejską tramwajową w całym kraju, w dużych miastach przejmowali i zaorano wszystkie tramwaje po to, żeby produkować więcej autobusów, sprzedawać więcej opon i sprzedawać więcej paliwa. I to się udało. To się udało. Teraz można powiedzieć tak, trochę zażartować, że następuje taka zemsta elektryków, ponieważ właśnie elektryki wchodzą do miast. Tym razem pomaga im legislacja. No i wydaje się, że miasta to jest najbardziej optymalne miejsce dla elektryka w tym sensie, że tutaj najłatwiej jest się zakotwiczyć i nie tylko przez to, że tak się prawo zmienia, ale dlatego, że w mieście właściwie na dzisiaj elektryk ma same zalety. Czyli w mieście nie jest za karę. W mieście to jest tak, że dzisiaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze to, jaki elektryk jest sam w sobie. On jest cichy. Rano, kiedy ktoś dowozi bułki do naszego sklepu, to nikt nas nie obudzi. Typowa śmieciarka, która gdzieś tam śmieci zabiera i jeżeli robi to o 5, 6 rano, wolelibyśmy, żeby zamiast terkotać silnikiem diesla, żeby zrobiła to śmieciarka elektryczna. A są takie śmieciarki? No to już to się zaczyna. Powoli. Naprawdę, tak? Tak, tak, tak. No, oczywiście komunikacja miejska. Kilkanaście lat temu się przejechałem autobusem elektrycznym w Paryżu. Byłem w szoku, jakie to jest ciche, bo te silniki diesla jednak hałasują. Jeżeli ktoś mieszka przy wsiądź ulicy... Wsiądź do takiego w Warszawie, tak. Też są takie. Też podróżuje się bardzo cicho i komfortowo. Tak, bo to się w tej chwili zmieniło. Przyzwyczailiśmy się do tego. Autobusy są ciche. Oczywiście same tramwaje elektryczne, o których już wspominałem, one też bardzo zrobiły się ciche. Jak mamy jakieś dni, na przykład noc muzeów, przypomnijmy sobie, że tramwaje kiedyś też były elektryczne, ale głośne. Ta cisza to jest ogromny komfort. Oczywiście są też inne zalety, takie, które dostaliśmy. Proszę bardzo. Tak. Mianowicie jeździmy buspasami tam, gdzie jest to możliwe. Nie tylko motocykle i autobusy, ale również samochody elektryczne mogą się nimi w miastach poruszać. To dobre rozwiązanie? Super, dlatego że na dziś tych samochodów elektrycznych nie ma jeszcze wiele. Mhm. Nie powodują one korków i jest to taki benefit sprawiający, że gdzieś tam na przykład na moście Łazienkowskim możemy przemknąć obok korka w ciszy, ale też i w komforcie, bo my sobie nie stoimy, pojedziemy sobie takim elektrykiem dalej. Procentowo wiadomo, jak to wygląda w naszym kraju, jeżeli chodzi o samochody elektryczne? Tak, w tej chwili mniej więcej, to są dane sprzed kilku miesięcy, udział samochodów elektrycznych jest 3,6%. Czyli to dosyć niedużo, to tam można powiedzieć, że to jest co 15 samochód się pojawi w salonach nowe, to jest mniej więcej elektryk, ale to się zmienia, dlatego że ten udział cały czas bardzo dynamicznie rośnie. Druga sprawa, że to jest wciąż kropla w morzu, dlatego że to jest udział samochodów nowych. Na polski rynek co roku wjeżdża milion używanych samochodów na lawetach sprowadzanych indywidualnie. No i jednocześnie gości tutaj ponad 20 milionów już istniejących samochodów. Więc to są takie kropelki, które wpadają do tego oceanu samochodów spalinowych, ale na dziś są to jeszcze wciąż nieduże udziały. Jakie marki są najmocniejsze w tej dziedzinie motoryzacji? Tutaj zdecydowanie marka jedna amerykańska sprzedaje tych elektryków najwięcej. Aha. I to jest lider zarówno europejski, jak i lider w Polsce. Natomiast można powiedzieć, że przez całe lata on trochę sobie poczynał przez fakt, że był jedyny. A teraz wyrosła bardzo intensywna konkurencja i to w segmentach, których ten producent nie oferuje. Przez lata elektryki były tylko drogie. Często producenci oferowali samochody zaawansowane, droższe, SUVy, limuzyny. A teraz mamy nowy trend, który powoduje, że na rynek wpada dużo samochodów elektrycznych w okolicach niewiele przekraczających 100 tysięcy złotych. 120, 140, czasem 170. Jeżeli mamy do tego dopłatę rzędu 20 paru tysięcy, no to już te kwoty, można powiedzieć, są bardziej osiągalne te samochody dla przeciętnego kierowcy. Czyli ceny są coraz bliższe samochodów spalinowych i elektrycznych? Tak, to się dzieje dwojako, bo z jednej strony samochody spalinowe drożeją. Średnia cena w Polsce, w salonie, którą trzeba za samochód zapłacić, czy którą Polacy płacili, to jest mniej więcej 170 tysięcy złotych. Już w tej cenie da się elektryki kupić i ta cena rośnie. Samochody stają się coraz bardziej skomplikowane, mamy coraz więcej norm bezpieczeństwa, samochody drożeją. Samochody elektryczne, można powiedzieć, nie tyle tanieją, co pojawiają się nowe nisze tych samochodów. Kiedyś to były właśnie wielkie auta po 200-300 tysięcy, a dzisiaj wszyscy spostrzegli, że ludzie potrzebują też samochodów do miast. I najnowszym trendem, który właśnie teraz w tym roku się nam objawi wieloma modelami, to są samochody gdzieś w okolicach 25 tysięcy euro w takim przedziale. Takie mniejsze, poniżej 4 metrów, czterodrzwiowe z zasięgiem przynajmniej 300 kilometrów. No i to będą samochody już bardzo, można powiedzieć, łatwo osiągalne. Jeżeli teraz ma się jeszcze rozwinąć ten rynek dopłat aut elektrycznych, no to będą samochody za jakieś 80-90 tysięcy. I to już są kwoty, które jesteśmy sobie w stanie spokojnie wyobrazić. Stanisław, powiedz, dlaczego te tak zwane elektryki mają tylu nienawistników, by nie powiedzieć hejterów? Przede wszystkim jest tak, że ta zmiana, którą teraz mamy, to nie jest zmiana całkowicie organiczna, która przyszła z rynku, że powiedzmy benzyna kosztuje, kończą się zasoby ropy, benzyna kosztuje 50 zł za litr i każdy chce się przesiąść. To jest tak, że tym elektrykom pomaga legislacja i część ludzi stawia się temu, ponieważ no to ktoś nas do tego zmusza. Myślę, że my tutaj mamy... Czyli wietrzą spisek. Wietrzą spisek, może trochę narodowe cechy takich buntowników, że no ktoś nam każe, to my nie. Druga sprawa to jest na pewno niewiedza, dlatego że ktoś, kto się elektrykiem przejedzie, nagle się okaże, że ten elektryk jest nie tylko cichy, ma świetne przyspieszenie. Jeździmy buspasami. W mieście jeszcze jest benefit taki, że nie musimy wrzucać niczego do parkometru. Mamy parkowanie za darmo. Nagle okazuje się, że w mieście ten samochód ma same zalety. Ktoś, kto mieszka poza miastem, ma na przykład, nie wiem, mieszka w Bieszczadach, ma 30 km czy 20 do stacji benzynowej. Mając elektryka, może w ogóle jej nie odwiedzać, może jeździć tylko dookoła. Potem okazuje się, że w elektryku nie wymieniamy paska rozrządu, oleju. Jest tych czynności serwisowych wielokrotnie mniej. I o tym najczęściej się mówi mało, ale ta lista zarzutów jest ogromna. To, że krótki zasięg, że samochody nie są ekologiczne, że produkujemy ten prąd tym samochodom tak naprawdę z węgla, że samochody płoną elektryczne. No nic nie robią, tylko płoną, wszyscy w nich giną. Nawet spotkałem się z takim zarzutem, że powodują jakiś negatywny magnetyzm człowieka i że w ogóle oddziaływują jakoś tak, że coś nam się dzieje z krwią. I choroby nowotworowe się pojawiają. Tak, no, przypomina nam już troszeczkę opowieści o płaskiej ziemi czy o chemitrails. Wspartej na 6 krokodylach. No. Jak w 7 życzeniach, nie wiem, czy pamiętasz. A, to też, znowu, to w świecie dysku chyba na 4 żółwiach. Są różne teorie, a w internecie ludzie zapominają, że social media to nie są media, tylko to jest Hyde Park. Każdy może wyjść, jeżeli ktoś powie w sposób przekonujący, może opowiadać o tym, że Ziemia jest płaska i ma, prawda, 2 miliony followersów, tylko to nie chce cały czas być prawda. O czym swoim niskim głosem radiowym opowiada Stanisław Dojs. Zaraz wracamy do rozmowy ze Staszkiem. Jak wygląda ich dzień powszedni? Z czego żyją? Ocztówka z WWA, lato 2019. Na zdrowie. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę puch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły, nocny ja to mój oponent, ale teraz robię ruch. Robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę puch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Nocny ja to hedonista. Z chęcią zaglądam w miejsca, w których leją krystal. Odgrywę kilokalorie, apel o spritz i pizza. Nie boję się Boga, diabła, księdza jak ministrant. Zdrowy rozsądek, mówię mu sit down, Fifi, don't be such a bitch now, nawet zatańczę, gdy leci Chris Brown. Rano wstyd, bo to śmieć, co dziewczynie w pysk dał. Kiedyś brałem Chciałem kokainę, chciałem dopaminę. Ominąłem tę lawinę, teraz to na winę. Chyba nie mam złych nawyków, odkąd to na przy mnie. W sumie nie mam złych nawyków, może poza winę. Nocny fifi ma gdzieś mandaty, płacenie ZUS-u. Poranny fifi go wyklina, gdy leży w łóżku. Poranny fifi planuje płytę, godziny w studiu. A nocny fifi, to wiesz, lipiec, puszczę płytę w grudniu. I dlatego robię ruch w twoją stronę. Daj papieros, biorę dwóch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. Telefony rano będę na siebie zły. Nocne ja to mój oponent. Ale teraz robię ruch, robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefony rano będę na siebie zły. Nocne ja to mój oponent. Rano chcę robić pompki, kupić sensowne kombi. W tym życiowym monopoli stawiać zielone domki. Na święta mieć ładną choinkę w biało-czerwone bombki. I być dorosły, ale to mrzonki, którym wieczorem mówię hell no, hell no. Panie kelner, polej merlo. Prędko siedzę nad przystawek sterto z drogą butelką. W sumie jestem self-made, mogę być też self-broke. W moich snach mam skórzany kalendarzyk. W moich snach nigdy się nie muszę ważyć. W moich snach regularnie do lekarza. Nic powyższych się tu raczej nie wydarzy. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dymi pożądanie. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dymi pożądanie. Także teraz robię w twoją stronę, daj papieros, biorę. Siedzę w oknie, leci sobie nowy. Telefony rano będę na siebie zły. Nocne ja to mój oponent. Teraz robię ruch, robię ruch w twoją stronę, daj papieros, biorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefony rano będę na siebie zły. Nocne ja to mój oponent. Tak, o Hemingway zawsze w dobrej formie. Zagadaliśmy się ze Staszkiem Dojsem a propos hip-hopu. Twój najstarszy syn, tak? Julek jest fanem tej muzyki, mój syn Janek także. Tak, Julek nosi spodnie typu spadochrony. To są spodnie, które spokojnie służyłyby jako żagiel, o którym wspominałeś chyba w serwisie sportowym. Tak jest. Przypominamy, że regaty olimpijskie odbędą się w Marsylii. Wracamy do rozmowy o samochodach elektrycznych. Staszku, bateria to pewnie częste pytanie, jakie pada od konsumentów, od kupujących takie samochody. Czy duża, czy właściwa? Co byś tutaj podpowiedział? Tak, na pewno jest tak, że bateria to jest największy chyba lęk, bo bateria oznacza albo większy, albo mniejszy zasięg i ludzie się tego boją. Boją się też tego, że ta bateria bardzo szybko się zużyje i że te samochody za 3 lata nie będą miały swojego zasięgu. Kolejna sprawa oczywiście na końcu, że ta bateria zapłonie. Czyli sama bateria według ludzi ma bardzo wielu tych, którzy tych elektryków nie poznali, same wady. Którzy negują. Tak. Z bateriami jest natomiast tak, że wielkość baterii jest istotna, ale jest parametrem nie jest jedynym parametrem. To nie jest tylko o to, nie tylko o to powinniśmy zapytać. Dlatego, że dzisiaj mamy technologię najczęściej dominującą albo 400 V, albo 800 V. 800 V stosuje na przykład Hyundai, Kia, czyli marki koreańskie. 400 V to jest takie rozwiązanie bardzo popularne, stosowane między innymi przez Tesla i przez bardzo wielu jeszcze innych producentów. 800 V jest jeszcze stosowane przez marki premium niemieckie, naprawdę w drogich samochodach. Teraz ta technologia sprawia, że ten akumulator może się ładować zupełnie inną prędkością. Że gdzieś tam jesteśmy w trasie albo nawet w mieście i na szybkiej ładowarce 150 na przykład mamy takie 150 kW. Jeden samochód będzie się ładował od 20% do 80% w 20 minut, 25, a drugi w 40-45. Czyli ten parametr jest bardzo istotny. I o to trzeba dopytać, kupując samochód elektryczny. Tak. W samochodzie spalinowym nie ma takiego problemu, ponieważ ten przy dystrybutorze to czy spędzimy tankując 2 czy 4 minuty, bez znaczenia. Ale jeżeli wyobraźmy sobie, byłby samochód, którego tankowanie zajmowałoby godzinę, no to byśmy już o to zapytali. Jasne. Nie, tutaj to się pomija. Dwa, że to, że z jaką prędkością samochód zaczyna się ładować, ludzie często robią takie uproszczenie. 150, mam akumulator o pojemności 75 kWh, no czyli pół godziny. A to jest niestety nieprawda, bo te akumulatory zaczynają się ładować z pełną mocą, a potem to bardzo spada. i w różnych markach różnie to spada. Niestety trzeba sobie takim samochodem elektrycznym pojeździć i można powiedzieć, że my producenci mamy problem, bo pokazać komuś samochód elektryczny na jeździe próbnej to jest bardzo, bardzo mało. On zobaczy, że ten samochód ma przyspieszenie, że jest cichy, że jest przyjemny, że jest dobrze wykonany, ale tak naprawdę tym samochodem trzeba pojeździć. Ja sobie nauczyłem się, jak ważna jest szybkość ładowarki i szybkość ładowania, kiedy pojechałem w trasę i w weekend zrobiłem elektrykiem 1000 km. Nagle okazało się, że ładowarki czasami nie trzymają swoich parametrów. Jedna jest szybsza, druga jest wolniejsza, że nie opłaca się ładować samochodu, kiedy mamy 80% naładowania, bo wtedy w każdym samochodzie to przebiega bardzo wolno, że w trasie dużo szybciej jest naładować sobie samochód od 20 do 80% i pojechać, odpuścić sobie tą ostatnią 1/5. Zatem są takie niuanse, które trzeba poznać i one nie są proste, dlatego że dopiero kiedy się tym samochodem jeździ, to zaczynamy orientować się, który operator ładowarek jest fajniejszy, który jest, można powiedzieć, bardziej taki niezawodny, gdzie te ładowarki, jak jest napisane, że jest wolna, to jest wolna, że trzymają parametry szybkości, te, które zostały napisane i to się w trakcie eksploatacji poznaje. Bardzo praktyczna podpowiedź. Co z tymi palącymi się samochodami elektrycznymi? Tutaj znowu tak upraszczając wszystko i mówiąc językiem faktów, pali się mniej więcej 1 na 3000 samochodów. I to jest bardzo podobny parametr dla samochodów spalinowych i dla samochodów elektrycznych. Tak myślałem. Ludzie oczywiście często narzekają, że te elektryki są nie do ugaszenia, bo rzeczywiście elektryki palą się inaczej. Elektryki z reguły wolniej się zapalają i dłużej trzymają wysoką temperaturę. Można powiedzieć, że się żarzą, albo nawet jeśli się płoną, to płoną dłużej i trochę mniej gwałtownie. Samochody spalinowe uwalniają tę energię dużo szybciej, bo energia uwolniona przy spalaniu tych samochodów jest bardzo podobna, tylko z reguły to uderzenie na początku jest tak duże, że jest dużo większy kłopot, żeby ten samochód opuścić. Jak spojrzymy na statystyki, kto ostatnio poginął w różnych pożarach, elektryki też płonęły ostatnio, było o tym bardzo głośno, to w samochodach spalinowych często ginie częściej więcej ludzi, bo te samochody szczególnie gdzieś tam, jeśli dojdzie do jakiejś eksplozji butli gazowej, no to ludzie nie zawsze mają szansę, żeby z tego auta wyjść. Zatem 1 na 3000 aut płonie. I to będzie czy elektryk, czy samochód spalinowy. Takie są po prostu fakty. Kończymy ten niebezpieczny wątek. Recykling baterii. Tutaj jedna z firm ostatnio się chwaliła, że ten recykling baterii to jest mniej więcej poziom 95%. Każdemu, kto się o to pyta, a w mediach społecznościowych wiele osób o to w Polsce dopytuje, tak podważając sens ekologii w ogóle samochodów elektrycznych. Bateria samochodu spalinowego, akumulator, jest pełen tak drogich związków, że nikt nie wyrzuca, można powiedzieć, złota na śmietnik. W środku są tak drogie elementy, że te baterie opłaca się odzyskiwać. I to jest najprostsza droga do tego, żeby te baterie odzyskiwać. Jest już sojusz różnych firm, które te baterie odzyskują. Na razie najczęściej te serwisowe, które są podmieniane, jeżeli są gdzieś tam wymienione w ramach gwarancji. Ale też zaczyna być to coraz powszechniejsze, że baterie są odzyskiwane i albo robi się z nich magazyny energii, albo się je odbiera i dokonuje recyklingu, bo one są po prostu bardzo drogie. I na zakończenie naszej rozmowy słowo klucz, absolutnie zasięg samochodów elektrycznych. No, zasięg samochodów elektrycznych dzisiaj taki dominujący, to jest można powiedzieć około 300 do 400 kilometrów, ale on bardzo zależy od tego, w jaki sposób jeździmy. Samochody elektryczne są bardzo ekonomiczne w mieście. One w mieście w tym zakresie prędkości 40-70 na godzinę, one zużywają tej energii niezwykle mało i zostawią w pobitym polu wszystkie diesle. To jest niesamowite, jak ekonomiczne te samochody też potrafią być. W trasie natomiast jest tak, że po przekroczeniu prędkości rzędu 100-110 zużywają tej energii sporo. I tam samochody elektryczne najczęściej zachęcają do trochę wolniejszej jazdy, bo one przy 140 na godzinę po prostu zużyją swoje. Da się tak jeździć, tylko wtedy częściej będziemy musieli szukać szybkiej ładowarki. Stąd w trasie te samochody zmieniają przyzwyczajenia. No i można powiedzieć, że śmiało, że w trasie elektrykiem opłaca się pojechać odrobinę wolniej niż samochodem spalinowym, po prostu zajedziemy znacznie dalej, no i jednocześnie zajedziemy znacznie taniej, bo jeżeli utrzymamy to zużycie poniżej 20 kWh, to możemy przejechać 100 km, jeśli ładujemy się w domu, za mniej więcej 20 zł za 100 km. To jest parametr jak za komunikację miejską, a nie jak za samochód. Mówiłem, że będzie ciekawie, inspirująco, praktycznie. Stanisław Deutz, Hyundai Motor Poland, był gościem audycji Dobrego Dnia. Dziękuję Ci, Staszku, i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Sun hiding somewhere beyond the rain, needing for the light. Gościem audycji Dobrego Dnia jest Karolina Wasilewska, autorka książki Polka Gola o kobietach w futbolu. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Tytuł sugeruje, o czym jest twoja pozycja, ale może podpowiesz tak, dlaczego warto po nią sięgnąć tym, którzy się niekoniecznie interesują futbolem? Ja myślę, że tytuł i sugeruje, i nie sugeruje, bo o kobietach w futbolu, czyli podtytuł, no to jest dość wprost. Natomiast Polka Gola, ten pomysł, on nie był mój, od razu mówię, narodził się w ten sposób, że takim motywem, który przewija się właściwie we wszystkich rozdziałach tej książki, we wszystkich moich rozmowach z piłkarkami, trenerkami i trenerami, różnymi osobami związanymi z tą kobiecą piłką w Polsce, jest to, że potrzebny jest duży sukces, taki, który przebije się do opinii publicznej, żeby choćby nasza kobieca reprezentacja zaistniała bardziej w świadomości kibicek, kibiców, osób zainteresowanych piłką nożną. I to jest tak naprawdę taki pierwszy impuls, od którego zacznie się być może właśnie to większe zainteresowanie, bo ono po stronie świata stricte piłkarskiego, czyli tego działaczowskiego na poziomie UEFA, FIFA, ono już jest, natomiast ciągle brakuje tej rozpoznawalności i tego zainteresowania. Sukces. Tak. Mhm. Rzeczywiście tak jest. Nasze dziewczyny są na dobrej drodze, żeby wreszcie pojechać na Mistrzostwa Europy, na pierwszą dużą imprezę mistrzowską. Bardzo im kibicujemy i chcielibyśmy, żeby tak się stało. Mamy znakomitą piłkarkę, taką rozpoznawalną w świecie futbolu kobiecego, Ewę Pajor, na całym świecie, bo Ewa teraz przychodzi z Wolfsburga do Barcelony. Natomiast chociażby wysokość tego kontraktu, za które ma przejść Ewa z Wolfsburga do Barcelony, no to w porównaniu do męskiego futbolu to są grosze. Zdecydowanie tak. I w ogóle jak się porówna pieniądze w kobiecym i w męskim futbolu, to często się okazuje, że no w kobiecym to są właśnie już, jeżeli mówimy o najwyższych ligach, o najwyższych klasach rozgrywkowych choćby, to nadal są pieniądze, które chłopaki zarabiają grając półamatorsko, prawda? Tak, ten motyw właśnie zarobków czy szerzej pojmowanych pieniędzy w kobiecej piłce, to jest coś, o co wszyscy mnie pytają tak naprawdę. I to bardzo szybko. No, w tej rozmowie też właściwie już przy drugim pytaniu zajęliśmy się tym tematem. Tymczasem same piłkarki mówią o tym, że to nie o to chodzi, że one domagają się całkowitej równości zarobków z piłkarzami, bo one zdają sobie też sprawę z różnic w potencjale promocyjnym, reklamowym, które mają one jako zawodniczki i drużyny, w których one grają. No rynek w jakiejś mierze decyduje. Tak. Natomiast one domagają się takich pieniędzy, które pozwolą im po prostu grać w piłkę i nie zajmować się tym, czy one będą miały co robić, czy one będą miały z czego żyć, kiedy skończy się ich sportowa kariera. Takich pieniędzy, które pozwolą im no, nie dorabiać sobie, prawda, do tego swojego piłkarskiego życia, a w wielu drużynach to jest nadal chleb powszedni, że piłkarki robią coś jeszcze, oprócz tego, że grają. Na szczęście nie dotyczy to już tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli Ekstraligi. Tam już raczej te zarobki są na takim poziomie, że dziewczyny mogą no, grać w piłkę i właściwie tylko temu się oddać. Karolina, z drugiej strony taka dwutorowość kariery czasami się przydaje w życiu. To znaczy, gdy łączysz sport z karierą zawodową czy z edukacją na przykład? Z punktu widzenia zajęć innych niż sport, chyba tak. Natomiast zgodzę się z bohaterkami mojej książki, na przykład z Anną Gawrońską, taką weteranką polskich boisk, wieloletnią piłkarką Medyka Konin, rocznik 79, która mówi o tym, że ona gdyby mogła pozwolić sobie na to, żeby przez całą dobę zajmować się tylko i wyłącznie doskonaleniem swojego piłkarskiego warsztatu, poprzez to, że wiesz, odpowiednio trenuje, odpowiednio się żywi, odpowiednio odpoczywa, ma odnowę biologiczną wtedy, kiedy trzeba i nie musi myśleć o tym, że jeszcze musi sobie dorabiać, tak? Czy to ucząc WF-u w szkole, czy trenując młodsze roczniki zawodniczek, bo tym akurat ona się zajmowała i zajmuje, no to na pewno jej też jakość jej występów na boisku byłaby lepsza, tak mówię. Jej kariera mogłaby się potoczyć inaczej. Zdecydowanie tak. I wiesz, jakby ja też jestem za tym, żeby ludzie się rozwijali w różnych kierunkach, jeżeli mają na to ochotę. Natomiast jeżeli mówimy o takim, wiesz, doskonaleniu tego swojego sportowego warsztatu, no nie ma wyjścia. Tutaj właściwie całe życie musi być temu podporządkowane, żeby to rzeczywiście miało szansę wyjść. Ja nie mówię, że to się nie udaje piłkarkom, które robią gdzieś tam, wiesz, w ramach drugiego etatu coś innego, ale po prostu, no to jest tak jak właśnie powiedziała Anna Gawrońska, że taka Ewa Pajor, jak ma problem, wiesz, z określoną techniką na boisku, to może sobie poświęcić pół dnia na ćwiczenie tej konkretnej techniki, aż ją udoskonali tak, że już nie będzie się do czego przyczyniać. wyczepić. Natomiast jeżeli ktoś musi gnać, wiesz, z treningu do pracy... Do roboty, tak. To trochę inaczej to wygląda. To prawda. Jeżeli chodzi o Ewę Pajor, czy inne reprezentantki Polski, zdarzyło mi się tutaj niedaleko Trójki w Enel Sporcie trenować z Ewą, z Gosią Mesjasz, z Dominiką Grabowską i chciałbym podpowiedzieć panom, którzy mogą powątpiewać, że te dziewczyny trenują piekielnie ciężko i mam do ich trudu najwyższy szacunek. Wracając do twojej książki, można w niej przeczytać, jeszcze a propos tego wątku wcześniejszego, że młode dziewczyny piłkarki studiują zdecydowanie częściej niż młodzi piłkarze. Tak, właśnie dlatego, że muszą ja mieć ten swój plan B, tak, na popiłce. Każdy sportowiec powinien mieć plan B, wiesz? Każdy sportowiec powinien mieć plan B, bo każdego może wykluczyć w pewnym momencie choćby kontuzja, prawda? I w tym momencie masz 20 parę lat i zastanawiasz się, no dobra, co dalej? Natomiast o ile w przypadku piłkarza ta poducha finansowa, na którą on w takiej sytuacji spada, pozwala mu jeszcze przez chwilę się nad tym zastanawiać i wybrać sobie jakąś ścieżkę życiową stosowną do jego, wiesz, zainteresowań, no to w przypadku piłkarki jest tak, że ona bardzo często musi o tym myśleć dużo, dużo wcześniej. Co zresztą w mojej książce, no, pobrzmiewa nawet w przypadku, kiedy rozmawiałam z rodzicami piłkarek. Halina Wincho, mama naszej znakomitej napastniczki Agnieszki Wincho, mówi, że ona zawsze uważała, że jej córka, no, gra w piłkę w ramach hobby, a zawodowo zajmuje się czym innym. A przypomnę, że rozmawiamy o wieloletniej zawodniczce niemieckiej Bundesligi, która była taką, no, zanim pojawiła się Ewa Pajor, to taką Ewą Pajor, 10 lat wcześniej była Agnieszka Wincho. Mama Weroniki Zawistowskiej, obecnie Polki grającej w Bayernie, mówi również w mojej książce, ja przytaczam tę wypowiedź, Weronika, ty wiesz, zrób jakieś studia, ty znajdź sobie zawód, bo ty będziesz ulicę zamiatać. No raczej nie grozi zamiatanie ulic pewnie komuś, kto gra w Bayernie, co nie zmienia faktu, że tak, ten plan B w przypadku piłkarek musi być, po prostu ze względu na wysokość ich dochodów. Tutaj postawimy przecinek i za chwilę wrócimy do rozmowy z Karoliną Wasilewską. Gościmy w Trójce Karolinę Wasilewską, autorkę książki Polka Gola. I co dalej jest, Karolina? O kobietach w futbolu. O kobietach w futbolu. Karolino, chciałbym cię podpytać, jaki generalnie obraz wyłania się z tej książki? No, prześwietliłaś środowisko. Jakie ty masz takie osobiste impresje po zebraniu tych informacji? Moim zdaniem jest to książka o ogromnej determinacji i ogromnej pasji, bo tak jak napisałam w pewnym momencie, kiedy chłopiec zaczyna grać w piłkę, no to on ma przed oczami tych swoich piłkarskich idoli, którzy są milionerami, którzy są znani na całym świecie, uwielbiani, traktowani jak bogowie. Dziewczynki często teraz już mają swoje piłkarskie idolki, owszem, bo teraz już o piłkarkach coraz więcej się słyszy i choćby w mojej książce padają nazwiska Pernille Harder czy Ady Hegerberg, jak młode piłkarki opowiadają o swoich idolkach. Natomiast w dawnych czasach było tak, że no nie było gdzie tych kobiecych meczów oglądać. Właściwie o tym, co się dzieje na meczach kobiecych drużyn czy reprezentacji, też nie można było tak wprost przeczytać w internecie czy w prasie. Więc dziewczyny bardzo często, decydując się na grę w piłkę, no robiły to z czysto sportowej pasji. Taka pasja piór. Tak, i też się to przewija w paru moich rozmowach z nimi, że w zasadzie piłka nożna kobiet to jest piłka nożna w stanie czystym, tak? Wiesz, oderwana od tego wielkiego biznesu, którym piłka nożna w ogóle jest. Więc niesamowite jest to, jak wiele przeciwności muszą pokonać piłkarki, żeby zostać piłkarkami. I jak wiele z nich te przeciwności po prostu bierze na siebie, przyjmuje je jako coś, no jakiś taki koszt, prawda, realizowania tej swojej pasji. Ale wiesz, ja nie chciałabym, żeby to brzmiało tak, jakby ta książka była jakaś cierpiętnicza, bo ona taka nie jest. Wprost przeciwnie. Absolutnie, no dziewczyny piłkarki są fantastycznymi sportsmenkami. Mało tego, ostatnio mieliśmy tutaj, gościliśmy młode piłkarki z Olympic Poznań, dziewczynki po 10-11 lat, one tryskają euforią, właśnie są zarażone pasją i są super pozytywne. Fajne też w przypadku tych najmłodszych piłkarek jest to, że dla nich to nie jest sport męski albo kobiecy. To też, trenują razem z chłopcami często. Trenują razem z chłopcami i wcale nie czują się od nich ani gorsze, ani nawet specjalnie inne. Przepraszam, że ci, Karolina, przerwę. Wiesz co, ja miałem taki neutralny stosunek do futbolu kobiecego, dopóki nie pojechałem kiedyś z triumfatorkami rozgrywek o Puchar Tymbarku. Najlepsze polskie dziewczynki do lat 10, mistrzynie Polski. Pojechaliśmy na taki wyjazd prasowy do Madrytu i te nasze dziewczynki grały z rówieśniczkami z Realu Madryt. I zobaczyłem po raz pierwszy dziesięciolatki w akcji i szczęka mi, mówiąc kolokwialnie, opadła. Klepka, głowa, strzał, to było coś zjawiskowego, naprawdę. Także warto się, proszę państwa, przekonać, jeżeli ktoś ma, wydaje mu się, że piłka dziewczynek na przykład nie jest interesująca, niech pójdzie na jeden mecz. A amfutbolistki? O jest. Niesamowite wojowniczki, naprawdę. Tak. To się fantastycznie ogląda na boisku, naszą reprezentację amfutbolową kobiet, której kapitanka jest zresztą jedną z bohaterek mojej książki. Ja byłam poruszona ich niesamowitym zapałem, tym bardziej mając na uwadze fakt, że są to dziewczyny, które nie miały sportowego backgroundu. One nie mają sportowych korzeni w większości przypadków. Ania Omielan, czyli bohaterka, która się u mnie pojawia, no ona była pływaczką, tak? Reprezentowała Polskę i na Igrzyskach Olimpijskich i miała sukcesy w Mistrzostwach Świata. Natomiast cała reszta dziewczyn właściwie w tej reprezentacji to jest ich pierwsze zetknięcie z takim rzeczywiście sportem przez duże S. Mówisz o reprezentacji amfutbolowej. Amfutbolowej, tak. I ja, kiedy oglądałam ich mecz z USA na stadionie Hutnika, miałam ochotę śmiać się, płakać, krzyczeć w tym samym czasie. To było tak niesamowicie dramatyczne widowisko, kiedy było widać ten entuzjazm, ten zapał dziewczyn. Ten ich też niesamowity warsztat zdobyty tak naprawdę całkiem niedawno. Polecam każdemu. Karolina, chciałbym cię jeszcze podpytać, co spowodowało, że ty weszłaś w ten temat tak głęboko? Mnie w ogóle interesuje temat obecności kobiet tam, gdzie ich teoretycznie nie ma, albo w odczuciu opinii publicznej być nie powinno. Zawsze się zastanawiam, czy to są kobiety świadome tego właśnie, jak się o nich myśli i w związku z tym walczące, prawda, przebijające się gdzieś tam łokciami, czy dziewczyny, które po prostu robią swoje. W przypadku piłkarek muszę powiedzieć, że Paulina Dudek powiedziała mi, że gra... Paris Saint-Germain na co dzień. Tak, Paris Saint-Germain. Nie wiem, czy wiesz, bo Paulinę też znam, że ona jest z rodziny trojaczków. Tak, ona miała ja rozmawiam z nią i z jej siostrami w mojej książce. Wspaniała dziewczyna, prawda? Tak, to była bardzo fajna rozmowa w ogóle, właśnie ze względu na to, że ona... Czyli siostry też są w tej książce, tak? Siostry też są w tej książce, jedna z nich grała zresztą w przeszłości w piłkę, druga jest zupełnie niezwiązana ze światem piłkarskim, ale fantastyczne było to, jak rozmawiałam z nimi trzema, jak one sobie, wiesz, nawzajem wchodzą w wypowiedzi, uzupełniają te wypowiedzi, po prostu to jest, wiesz, jeden organizm o trzech głowach momentami. Więc to była bardzo fajna rozmowa i w ogóle Paulina jest też bardzo, bardzo fajną rozmówczynią. Tak, ona mi powiedziała, że gra w kobiecą piłkę nożną to jest walka o równouprawnienie, tu można postawić znak równości. Natomiast większość z tych dziewczyn jest takimi, powiedziałabym, feministkami od momentu wstania z łóżka do momentu, kiedy się do niego kładą i w ogóle nie używają przy tym słowa feminizm ani żadnych wielkich terminów. One po prostu robią to, co kochają, nie przejmując się tym, czy ktoś myśli, że to jest kobiece, czy nie kobiece, że one powinny być na tym boisku, czy nie. I to jest to, czego życzyłabym właściwie każdej kobiecie, żeby po prostu robiła swoje, nie przejmując się, wiesz, jakimiś stereotypami, etykietkami, które się przykleja kobietom. Karolina, świetnie się ciebie słucha. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas. Ja się czuję zachęcony, naprawdę. To się wydaje być znakomita pozycja. Tak. Także myślę, że państwo też powinni po nią sięgnąć. Przypominamy tytuł Polka Gola o kobietach w futbolu. Karolina Wasielewska jest autorką i była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo, Karolina. Dziękuję. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky. Flying high, flying high, flying high. Take me on your flight, flying high. Kończymy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia, ale zanim domkniemy ją na dobre, chciałbym zaproponować państwu udział w niedzielnym koncercie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O godzinie 19 wystąpi Oxford Drama. Znakomity zespół, Michał Kowalski, zaraził mnie ich twórczością. Kto z państwa ma na to ochotę, proszę wysyłać do nas maila na adres wydającej audycję Moniki Suszek. monika.suszek@polskieradio.pl. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemniaki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Dziś o 11.45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.